sin egen vacker fästemö. Men då kan ni att tro att finnarna fick ärva. Ja, ovels, ovels, gunti, nöja. Och junta, kunta, mari, dansta, ja. Ja, ovels, ovels, gunti, nöja. Och junta, kunta, mari, dansta, ja. Hus, från Junta till Järva. Vi tänkte där att leva ut i sus och dus. Men då kan vi allt se att finnarna fick ärva. I avels, gåvels, gunti, nöja. Och Junta, kunta, mari, dans, daja. I avels, gåvels, gunti, nöja. Och Junta, kunta, mari, dans, daja. Så det 15 finnars liv. Ja, det var allt vad karske finnarna fick ärva.